medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 14 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Obie strony nie wykluczają apelacji po wyroku skazującym Tomasza Arabskiego, byłego szefa kancelarii premiera, za niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska. Prokuratura bada przyczynę śmierci studenta Wojskowej Akademii Technicznej, który musiał w upale przebiec 10 km w pełnym umundurowaniu. Dziś wyniki egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego. Beata Lubińska, wdowa po lekarzu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Wojciechu Lubińskim, nie wyklucza odwołania się od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który wczoraj skazał Tomasza Arabskiego, byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska, na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata za niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska. W tej samej sprawie skazana została również pracownica kancelarii premiera Monika B., która usłyszała wyrok 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Beata Lubińska wymiar kary uznaje za niski. Mówiła jednak, że jest zadowolona, że wyrok zapadł. Być może, że jest symboliczny, ale chodzi o to, że co dla nas było ważne, żeby ludzie mieli świadomość, żeby obywatele tego państwa mieli świadomość, że urzędnicy państwowi są tak samo obywatelami, na których są nałożone pewne obowiązki. Odwołania od wyroku nie wyklucza również Andrzej Bednarczyk, pełnomocnik Tomasza Arabskiego. Będę oczywiście składał wniosek o uzasadnienie, tak jak sąd pouczył, to jest naturalne. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem będę mógł jakby w pełni poznać motywy, argumenty sądu. Ja będę zalecał mojemu klientowi jednak złożenie apelacji, bo po prostu się tym wyrokiem i argumentami sądu nie zgadzam. W ocenie sądu Tomasz Arabski dopuścił do organizacji prezydenckiego lotu na pokładzie na trasie Warszawa-Smoleńsk, mimo że lotnisko docelowe Siewiernej w świetle prawa międzynarodowego nie było lotniskiem, nie mogło więc przyjmować samolotów o tym statusie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci studenta Wojskowej Akademii Technicznej. Mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak w ramach zajęć jemu i innym studentom kazano przebiec w upale 10 km w pełnym umundurowaniu i ze sprzętem. Przytomność straciły podczas biegu także 2 inne osoby. Mirosława Chyr z warszawskiej prokuratury wyjaśnia, czego dotyczy śledztwo. Śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, którzy byli odpowiedzialni za bezpieczne przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego. Śledztwo dotyczy również kwestii nieumyślnego spowodowania śmierci. Za co grozi do 5 lat więzienia. Swoje śledztwo prowadzi też Żandarmeria Wojskowa. Zabezpieczono już dokumentację szpitalną, przesłuchano także świadków. Ósmoklasiści i uczniowie 3 klas gimnazjów poznają dziś wyniki egzaminów na zakończenie szkoły, które pisali w kwietniu. Każdy uczeń od godziny 10 będzie mógł samodzielnie sprawdzić swoje rezultaty, logując się za pomocą loginu i hasła, które otrzymał od dyrektora szkoły. Także o godzinie 10 zbiorcze wyniki tegorocznych egzaminów przedstawi Centralna Komisja. Wcześniej wyniki będzie można sprawdzić w szkołach. Dyrektorzy mają mieć podgląd wyników od 6 rano. I na koniec jeszcze zaglądamy poza kontynent. Wielki Następca to tytuł najnowszej książki szefowej pekińskiego biura The Washington Post Anny Fifield. Opowiada o jednym z najbardziej znanych światowych przywódców, północnokoreańskim dyktatorze Kim Jong-unie. Więcej na ten temat Tomasz Sajewicz. Anna Fifield to wieloletnia korespondentka amerykańskich mediów w Azji. Przez lata przygotowywała reportaże z Półwyspu Koreańskiego, w tym również z Korei Północnej. Jest jedną z nielicznych zagranicznych dziennikarek, którym udało się nawet nakłonić do rozmowy członków rodziny Kim Jong-una. Książka The Great Successor opowiada historię Kim Jong-una i towarzyszącego całej dynastii Kimów kultu jednostki. To także opowieść o Korei Północnej, oczami uciekinierów z tego kraju. Informacje o prywatnym życiu północno-koreańskich przywódców w Korei Północnej uznawane są za tajemnicę państwową. Fifield udało się dotrzeć m.in. do kolegów młodego wówczas Kim Jong-una, który pobierał nauki w jednej z prywatnych szkół w Szwajcarii. Autorka dotarła do nieznanych dotychczas informacji o młodości północno-koreańskiego przywódcy. W książce znajduje się analiza sytuacji, które ukształtowały Kim Jong-una i przygotowały go do roli kolejnego dyktatora dynastii Kimów. Tomasz Zajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i południu, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskie, miejscami burze, prognozowane w wysokości opadów do 40 mm. Termometry pokażą od 25 do 32 stopni. Tyle ma być na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Po raz pierwszy w historii 10 idiomów Malta Festiwal Poznań kuratorem idiomu nie jest artysta związany z teatrem. Nastio Moskito jest artystą wielu dyscyplin, a więc w sposób naturalny także program idiomu przekracza ramy teatru czy tańca, rozszerza ramy performatywności. Olá, meu nome é Lisiona Gonçalves. Eu vou estar no Malta Festival na Polónia no próximo mês de junho. O tema do festival é Harmony of the Individual. To be fragile is a power. To be romantic is a power. To be vulnerable is a power. To be real is a power. Hi, I'm Benjamin Abras. I'm an Afro-Brazilian contemporary artist. To me, Arm of Individual, it is a conceptual weapon to release our mind, our experience in this world without equality. Trójka pod księżycem. Hańba opowiada o świecie po apokalipsie, o świecie po jakimś upadku, po upadku kraju, instytucji, po upadku jakiegoś systemu, jakiejś kultury. Ten czas jakby przejścia, czyli kiedy upadł jeden kraj, a drugi jeszcze się nie zbudował, upadły jedne instytucje, drugie jeszcze nie istnieją i w ogóle jakiś sposób współżycia upadł i on jeszcze się nie buduje na nowo, to jest fascynująca rzecz, która opowiada właśnie o ludziach żyjących na tej ziemi. My name is Liran, I come from China. I live in the city of Shanghai. I was thinking about some keywords like independent, human rights, fighting. Operetta, żyjesz w Matrixie. Wyjdziemy i zaśpiewamy. Usta milczą, dusza śpiewa. Uprzęśniczki siedzą jak anioł, dzieweczki przędą sobie, przędą jedwabne niteczki. Ta ta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Do tego wszystkiego zaprasza nas Nastio Moskito w ramach idiomu Armia Jednostki. Well, my name is Nastio Moskito and I am pretty sure I am a human. Czy czujemy się już zaproszeni na Maltę? Jeżeli jeszcze wahamy się, to proponuję, podejmijmy decyzję za 2 godziny. A to jedna z najkrótszych nocy roku, gdyż za tydzień najkrótsza. Zatem nie możemy jej przespać, przeoczyć. Zapraszamy tradycyjnie o tej porze roku na Maltę i nad Maltę w imieniu organizatorów festiwalu Barbara Marcinik, Irena Dan i Wojciech Dorosz. A za moment przedstawimy gości. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the song? That's what I mean. So I say thank you for the music, for giving it to me. so lucky. I am the girl with golden hair. I wanna sing it out to everybody. What a joy, what a life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song or dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me. No i tak, pierwsza jedna piosenka ode mnie tej nocy, ale nie a propos, gdyż symbolizuje ona nasze sprzed lat marzenie, by na Malcie spotkać się z przynajmniej jednym z członków ABBY. Marzenie nie spełniło się do tej pory, ale mówi ono coś o rozmachu maltańskiej wyobraźni. A gościem od lat Trójki pod Księżycem poprzedzającej festiwal Malta jest... Kto? Michał Merczyński, jej współtwórca i dyrektor. Mamy nadzieję, że nas słyszy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie też słychać. Ale słychać, no naprawdę. Bo mój zachwyt stąd, że pan dyrektor jest daleko i nie połączyliśmy się z nim za pomocą, że tak powiem, nie on air, tylko za pomocą internetu, czyli komunikatora, cokolwiek by to znaczyło. Miejmy nadzieję, że będzie nam służył do godziny drugiej. A gdzie pan na dyrektora de facto zostajemy? Ja siedzę w takiej właściwie... w domu moich przyjaciół, który jest wielką stodołą nad jeziorem. Takim nad jeziorem nie maltańskim, ale też blisko bardzo Poznania. No i właśnie tutaj na przykład nie można zadzwonić telefonią komórkową czy stacjonarną, ale można się połączyć przez internet. I to jest ciekawe. To jest XXI wiek, który pokonał trochę sam siebie, bo przecież technologia cyfrowa to też ta telefonia komórkowa. No więc cyfra pokonała cyfrę. O. Cudownie. Niech żyje internet. Cudownie. A czy są komary? Są. Mhm. Psy są, komary, koty, sarny. Mamy też dużo dzików tutaj po drugiej stronie jeziora. Tak, i szanujemy które je. Po prostu tak. One ryją codziennie o świcie. Doskonale. Takie robią ryjowiska i tam szukają pożywienia. Mamy też bobry od niedawna, więc co chwilę jakieś drzewo pada, ale nie dlatego, że przychodzi ktoś je ścina, tylko bóbr swoimi siekaczami je tam po prostu obrabia i potem, no i potem ono sobie ładnie wpada do jeziora albo do lasu. No pięknie. Także żyjemy tu w zgodzie z naturą, całkowicie. Ale... w zgodzie z internetem, zarazem, co? Jest no to rzeczywiście bardzo ciekawym zjawiskiem. Dodajmy, że w studiu nie jestem sama, w studiu Trójki jest ze mną młody bardzo muzyk, powiem Państwu, młodszy od festiwalu Malta, pan Mateusz Holak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wyobrażalne jest to, dobry że istnieją wieczór, ludzie Mateusz. Młodsi od tego cześć. Festiwalu i co więcej, związani z nim. Zaraz wszystko się wyjaśni. Połączymy się jeszcze telefonicznie z kuratorką generatora, by ucieszyć jego od lat uczestników i sympatyków, ale też by pozyskać nową generatora społeczność. Takie mamy plany, ale to za jakieś powiedzmy 20 minut. A pan dyrektor Michał Merczyński uważa, że trzeba z młodymi naprzód iść, a nie zatapiać się we tak wspomnieniach. Jest. No właśnie. Ja jednak konsekwentnie od lat przywołuję maltańską przeszłość. Dlatego zaryzykuję... Ale my też. Aha, dobrze. Dlatego zaryzykuję i znów brawurowo poproszę o słów kilka zaledwie, panie dyrektorze, na temat początków Malty, a potem wyjaśnię, dlaczego z uporem powracam do owego czasu przyszłego. Już. Zaczęło się wszystko dokładnie 29 lat temu, w miesiącu czerwcu, a tak naprawdę to właśnie bylibyśmy już w trakcie pierwszego festiwalu, bo on się zaczął 11 czerwca, trwał 5 dni i zaczęło się od tego, że rok wcześniej otwarto sztuczne jezioro po wielkiej rekonstrukcji, jezioro Malta. Jeszcze przypomnę tylko, że nazwa pochodzi od tego, że tam w XIII wieku jeden z najstarszych kościołów w Poznaniu zbudowali właśnie rycerze maltańscy, kawalerowie. No i stąd ta nazwa, która, że tak powiem, przylgnęła do tej części Poznania. No i w tym, że akwenie odbyły się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. No i po roku przedstawiciele nowych już tych wybranych w sposób demokratyczny władz miasta z prezydentem Kaczmarkiem na czele i z jego zastępcą do spraw kultury również Kaczmarkiem, Janem, ale nie Janem AP. AP, tak. Kaczmarku w Poznaniu, jak wiadomo, jak to w przysłowie dalej brzmi. I on mówi, słuchaj, coś trzeba tam zrobić. Ja wtedy pracowałem w Teatrze Polskim. No i oni mieli takie pomysły, żeby przenosić spektakle z Teatru Polskiego nad to jezioro. Ja mówię, no nie można wynosić sceny, znaczy spektaklu z takiej włoskiej sceny pudełkowej w przestrzeń, która no, jest niemalże nieograniczona, szczególnie kiedy i w Poznaniu, i w Polsce, w Europie jest mnóstwo zespołów, które się specjalizują w tym, że grają w przestrzeniach otwartych, w plenerach, czy to miejskich, czy właśnie takich jak ówczesna dzika bardzo Malta i jej otoczenie było. A jeszcze dodam, że właśnie wrócił z emigracji politycznej Teatr Ósmego Dnia do Poznania. No i tak, że tak powiem, przeforsowaliśmy tę koncepcję i pokazaliśmy kilka zespołów z Polski, ale także zespoły z Włoch, między innymi Teatro Nucleo. Tutaj kontakty ósemek były nie do przecenienia w sprowadzeniu ich do Polski, no ale sprowadziliśmy też taki spektakl La Burbuja, to była taka hiszpańska grupa, która robiła rodzaj takiej karnawałowej parady nad Maltą. No więc spektakle były i nad jeziorem Malta, nawet bilety tam sprzedawał pan Zdzisław Buroń, ówczesny szef Biura Obsługi Widza Teatru Polskiego. Jeśli mnie słucha, tego pozdrawiam. Były spektakle na Starym Rynku, były też spektakle w Teatrze Polskim, były też spektakle pomiędzy sceną Malarnia a Teatrem Polskim. To była taka inicjatywa kilkoro aktorów, którzy sami jakby niezależnie od teatru zaprezentowali spektakl według sporu Markiza de Sade. No i zagraliśmy to wszystko. Potem jeszcze pamiętam, że Teatro Nucleo chciało koniecznie zagrać przed Teatrem Polskim na placu. To się prawie udało, bo jakaś taka była straszna zawierucha i burza, która kompletnie na cały dzień rozwaliła tą emocję, którą mieliśmy już po tej pierwszej Malcie. No i potem tylko stały te dekoracje do Don Quixota, a oni jedli w bufecie teatralnym z ugotowaną przez panią bufetową pod czujnym okiem żony Lecha Raczaka, Darii Anfeli, zupę minestrone. I wy wtedy, w 91 roku, mówimy, co to ku jest to minestrone? A potem przyszła pani Jadzia i mówi, nie no panie dyrektorze, to jest zwykła jarzynówka. Tylko po prostu tak, tak i tak. No i po prostu tak, żeśmy się wtedy dowiedzieli, czym jest zupa minestrone. No i tak się zaczęła Malta. Ona nie miała, znaczy tak, miasto chciało, a potem nie chciało, czyli zasada Lecha Wałęsy, jestem za, a nawet przeciw. Przyznano nam połowę środków na ten projekt, który przedstawialiśmy dzielnie z ówczesnym dyrektorem Teatru Polskiego Grzegorzem Mrówczyńskim na forum Komisji Kultury i z budżetu 60 tysięcy miasto nam przyznało 30 tysięcy. No więc już nie pamiętam, kto to był, ale ktoś mnie umówił z doktorem Janem Kulczykiem. Pojechałem do miejscowości Komorniki, tam była siedziba jego firmy, na dachu był napis Interkulpol. Doktor Kulczyk mnie przyjął, przywitaliśmy się, powiedziałem o festiwalu. Nie znaliśmy się wcześniej, ja miałem 28 lat, proszę Państwa, byłem gówniarzem jak na tamte czasy, który... Przepraszam, bo nasz gość jest jeszcze młodszy, więc proszę nie używać słów. Dobrze, utożsamiam się z tym określeniem. Wtedy te słowa coś znaczyły. Dzisiaj to Mateusz jest już dorosły od 10 lat, kiedy zaczął debiutować w Opolu. To o tym opowie on albo ja dopowiem. Dobrze. Więc to jest inna perspektywa i percepcja czasu dzisiaj, a wtedy. Ale wtedy ja pozostanę jednak przy określeniu, że ten gówniarz, który miał 28 lat, założył sobie krawat i mówił, że jest dyrektorem festiwalu. No i doktor Kulczyk mówi, ma pan te pieniądze. 30 tysięcy. No i tak się zaczęła też nasza wieloletnia przyjaźń z festiwalem. No niestety nie ma już, jak państwo wiecie, Jana Kulczyka wśród nas, ale on wtedy uratował ten projekt i potem był z nim do końca. Zresztą jest z nim do dziś, bo jego firmy nas wspierają, czy firmy jego grupy, która cały czas jest grupą Kulczyk Holding i tak dalej. Natomiast to był pierwszy festiwal i co było ciekawe, to chcę jeszcze dopowiedzieć, bo to było ważne, że to miasto, które chciało i nie chciało, po pierwszej edycji przyszedł do nas pan Janusz Pazder jesienią. To był szef Komisji Kultury, radny miasta Poznania. I on powiedział, mówi, to było wspaniałe, kontynuujcie. No i potem już popłynęliśmy. No pięknie, panie dyrektorze. Także, tak się zaczęło. Tak odpowiedział się zaczęło. Pan na moje pytanie, no może nie w kilku zdaniach, tylko w nieco większej ich liczbie. Tak, to jest, tak. To jest jedyny program, kiedy ja się mogę wygadać, tak, bo to mamy czas i w ogóle. Tak, to prawda? Ulubiona audycja pana dyrektora. No, pana dyrektora, który, jak państwo zauważyli, ma fenomenalną pamięć. Ja pojęcia nie mam, co się działo 29 lat temu, bo wszystko zapomniałam, ale dobrze, że mamy takich ludzi jak dyrektor Michał M. I teraz tak, wiele z tych tysięcy maltańskich zdarzeń, no rzeczy samej zaciera się jednak w tej naszej pamięci. Jedni więcej, drudzy mniej pamiętają, ale trudno zapomnieć tradycyjne muzyczne finały kolejnych festiwali. Najman, Kaczmarek, Buena Vista, Kraftwerk i tak dalej. Mogłabym wymieniać, ale wspominam to muzyczne maltańskie szaleństwo, gdyż od tegorocznego finału Malty chciałabym zacząć naszą opowieść. I bardzo proszę, teraz taka figura, pan Michał Merczyński rozmawia z naszym gościem w Warszawie, czyli z panem Mateuszem, o atrakcyjnym zakończeniu Malta Festival Poznań 2019. Proszę bardzo, startujemy. Zaczyna pan dyrektor, zadaje pytanie panu Mateuszowi i tak sobie proszę pogamęćcie, już nie będę ograniczała liczby zdań. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Proszę bardzo, za 6 minut pół do pierwszej. Panie Michale. To jest trudna rola. Oczywiście jestem zaskoczony. Zaskakujące, no. Tak, Baszka oczywiście nas zaskoczyła. Nie byłem przygotowany na to, że będę zadawał pytania Mateuszowi, ale cóż, powiem mu tak. Zapytam w ten sposób. Czy wszystkie prymki są gotowe? Brakuje nam ostatniego numeru. Brakuje nam Aquariusa, ale to jest po prostu największe wyzwanie, które zostawiłem sobie na deserek. Ale ja myślę, że będzie fajnie. No to był trochę z mojej strony żart, oczywiście, ale ja powiem jedno zdanie wprowadzenia i potem zapytam Mateusza o coś. Otóż chcę tylko państwu powiedzieć, że takiego koncertu maltańskiego finałowego jeszcze nie robiliśmy. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że zajmujemy się w jakimś stopniu operetką, czy operettą, jak ja to nazywam. I bardziej jako formą, która może pomieścić sobie wszystko i być otwarta na różne bardzo sytuacje, a jednocześnie w jakiś sposób jest niezobowiązująca. Dlaczego? Dlatego, że w Poznaniu podjęto decyzję o budowie nowego, wspaniałego gmachu dla instytucji, która nazywa się Teatr Muzyczny. I pan dyrektor Przemysław Kieliszewski, który jest szefem Teatru Muzycznego, przyszedł do nas i mówi tak, słuchajcie, my w tym miejscu, na tym klepisku, bo tam jest takie puste pole tuż przy Akademii Muzycznej w Poznaniu na tyłach, stanie teatr. I mówi, my tam robimy pierwszego dnia pokaz swojego spektaklu i coś tam jeszcze, różne rzeczy będą się działy. Mówi, i chciałbym, żebyście wasz koncert maltański zrobili na tej scenie następnego dnia, czyli 29 czerwca. No i tak się zaczęło. I pomyśleliśmy sobie o tym, żeby zrobić bardzo różny kolaż muzyczny. No i ja zastanawiałem się nad tym, kto mógłby być takim człowiekiem właśnie z młodego pokolenia, w jakiś sposób gdzieś tam powiązanego z Poznaniem, kto by przygotował wiele ciekawych, atrakcyjnych aranżacji do tego koncertu. No i poprosiłem Mateusza i on się po prostu zgodził. I Mateusz, powiem Ci tak, chcę Cię zapytać o jedną rzecz. Co Cię najbardziej zaskoczyło w tej propozycji? Bo ja nie ukrywam, że z kim nie rozmawiałem, to wszyscy najpierw się trochę pukali w czoło, mówili, o co Wam chodzi, co Wy tam w ogóle wyprawiacie, co to jest za forma, Malta, operetka, jakieś dziwne utwory, od Sasa do Lasa, od Manamu przez właśnie Abbę ukochaną Baszki, czy Lehara i tak dalej, i tak dalej. Mateusz, co Cię przekonało? Czy coś Cię uwiodło w tym chaosie, który jest w naszym koncercie? Dodajmy, że nazywa się on Opereta, żyjesz w Matrixie. Zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. Przyznaję, że uwiodło mnie to, co mnie najbardziej zaskoczyło, czyli repertuar, który właściwie został mi narzucony. Podziwiam Cię, Michał, że spiąłeś to tak bardzo eklektycznie, a jednocześnie jak sobie posłuchałem tych piosenek, to okazało się, że dużo łatwiej jest właśnie z nimi pracować i na nich pracować, niż sobie to wyobrazić. Czyli wydarzyła się taka rzecz najfajniejsza przy pracy nad muzyką, czyli trudniej jest mówić o tym koncercie, niż będzie się go oglądało. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale my tutaj podnosimy, że tak powiem, poprzeczkę. No w radiu nie mamy żadnej innej szansy, tylko mówić. Możemy posłuchać jakichś piosenek. Możemy jeszcze zaprosić na koncert. Zapraszamy, oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, ale mimo wszystko powracamy jeszcze do panów fascynującego dialogu, Michał i pan Mateusz. Właśnie, Michał, czy ta odpowiedź cię satysfakcjonuje? No tak, bo ja powiem tak, zaskakujące były różne reakcje. Poziom zaufania, czy jakby to powiedzieć, zrozumienia tego, o co nam chodzi, rósł w trakcie, kiedy zrobiliśmy takiego, taką playlistę właściwie tych wszystkich utworów, które będą się pojawiały po kolei, w różnych wykonaniach. No i jak ktoś już dostał tę playlistę, to zaczął sobie tego słuchać, to coś mu się tam, że tak powiem, układało w pewną estetyczną sytuację, ale jedną rzecz muszę powiedzieć, myślę, że to jest bardzo istotne, bo oczywiście muzyka jest najważniejsza, to będzie koncert i będzie Państwo mieli tam orkiestrę Collegium F, którą poprowadzi Marcin Sampoliński, znaną z wielu poprzednich edycji Malty, chociażby z koncertu finałowego poświęconego Koniecznemu w ubiegłym roku, czy z występu z grupą, jak się nazywała nasza grupa słoweńska. Widzicie, nie mam takiej dobrej pamięci dwa lata temu. Ja nie muszę się najsłynniejsza starać. Grupa ze Słowenii. Zaraz sobie przypomnę. Już Laibach. Oczywiście chodzi o Laibach. I będą, Mateusz, który przygotowuje aranżację dla przynajmniej połowy utworów, gdzie wystąpi i ze swoim zespołem, i z orkiestrą. No i mamy sześcioro wspaniałych solistek i solistów, którzy w tym koncercie biorą udział, a więc mamy najmłodszą chyba Martę Mazurek, wspaniałą aktorkę, znaną chociażby z filmów Agnieszki Smoczyńskiej, to jedna z tych dwóch pięknych syren, które Państwo pamiętacie z Córek Dancingu. Marysia wywodzi się z Poznania, Marta, przepraszam. Oprócz tego Justyna Szafran, która zaczynała w Poznaniu, ale jest w tej chwili gwiazdą teatru Kapitol we Wrocławiu. I Kasia Emose, również stamtąd pochodząca, z teatru Kapitol. No i mamy trzech wspaniałych dżentelmenów, a więc Andrzeja Donarskiego, czyli Donara, mojego kolegę, czy kolegę z czasów moich studenckich, który był jednym z liderów zespołu Mister Zup. Każdy pamięta i zna, wszystkie pokolenia śpiewają, mój jest ten kawałek podłogi. I po prostu zakładał ten zespół Waldek Miszczor, mój kolega z roku, z kulturoznawstwa. No więc Andrzej będzie z nami, będzie Góral, czyli Don Góralesko, z którym ostatnio zrobiliśmy super rzecz, bo ten teledysk ze Snyderem i Ani Słowa Bez Nas, koncert w Poznaniu, za chwilę koncert w Warszawie, potem koncert w Gdańsku, to w ogóle będzie fantastycznie. No i Mateusz też zaśpiewa jeden utwór. Z jednego mi się wykpił, ale jeden zaśpiewa i to jest utwór w jakimś sensie tytułowy, bo to Żyjesz w Matrixie, to jest coś, co jest, proszę Państwa, takim, jakby to powiedzieć, właśnie nie chcę powiedzieć dopowiedzeniem tego koncertu, tylko czym jest ten Matrix? A to może zapytamy pana Mateusza, prawda? Zapytajmy, bo ten Matrix to tak mi pasuje bardziej do jego pokolenia niż do naszego, przepraszam, do mojego. Matrix do mojego pokolenia? Kurczę, muszę przyznać, że z mojej perspektywy Matrix to już raczej taki film, przy którym nie bałbym się tego określenia często nadużywanego kultowy. I właśnie czuję, że on jest już za stary na mnie. No właśnie tego się obawiałam, że pan ale, to powie. Nie zmienia to faktu, że ta metafora jest faktycznie bardzo trafiona, no bo no moglibyśmy o tych, te tematy, które poruszamy podczas koncertu, moglibyśmy nazywać wprost, ale myślę, że tak będzie dużo bardziej rozrywkowo, jak nazwiemy je po prostu Matrixem i przeniesiemy się w jakiś taki w trochę może bardziej abstrakcyjną przestrzeń, żeby sobie na to wszystko popatrzeć. No właśnie, abstrakcyjne to jest chyba dobre określenie na Matrixa. Często tak się mówi, ojej, to jest po prostu Matrix, to jest Matrix, czyli nie rozumiemy, co się dzieje, jest jakieś takie zagięcie przestrzeni i czasu i tak dalej. A pan, panie dyrektorze, jak rozumie? Teraz już pozwalam panu to powiedzieć. No, ja tutaj też, ja bym się chciał odnieść do takiej sytuacji, mianowicie powiedziałbym tak, że na ten koncert przyjdźcie państwo z dużym kapitałem poczucia humoru, bądź weźcie ze sobą duży pakiet autoironii i ironii w ogóle. Usłyszycie utwory najwspanialsze, najpiękniejsze, aż tak czasem niektóre piękne, że aż za piękne. Na przykład będzie taka wiązanka wiedeńskich walców w wykonaniu no, króla królów, jeżeli chodzi o kicz muzyczny, czyli André Rieu. I tym w ogóle zaczniemy. Ale już nie będę mówił, jakie będą utwory, bo to wszystko opowiem. Natomiast dla mnie ten Matrix jest, ma jeszcze taki jeden wymiar, który jest szalenie istotny. Powiedziałem, muzyka jest najważniejsza, ale część wizualna tego koncertu stanowi, jakby to powiedzieć, równoległy strumień narracji. Tą częścią wizualną będą wycinanki, które będą miały specjalną animację przygotowaną na ten właśnie użytek naszego wieczoru koncertowego. I te wycinanki pochodzą z takiego tomu, który w zeszłym roku ukazał się w Poznaniu. Był to tom zatytułowany Polska. Wyglądał jak książeczka do nabożeństwa z taką tasiemką, w środku piękny, oprawiony w granatową skórę. I były tam teksty pana Świetlickiego, wybitnego poety mojego pokolenia, pochodzącego z Krakowa, ale także wybitnego muzyka i w ogóle osobowości kultury, autora kryminałów. Świetliki. No postać bardzo barwna. No właśnie, Świetliki. Świetliki, wiadomo. I teraz Marcin to napisał, a zilustrowała to tymi wycinankami pani Alicja Biała. Biała jest młodą dziewczyną, może jest nawet młodsza niż Mateusz, ale jest studentką, która ukończyła naszą, kiedyś mówiła ASP, teraz się mówi Uniwersytet Artystyczny, ukończyła szkołę designu, studia designu, połączone chyba z architekturą w Kopenhadze, a obecnie studiuje i jest uznawana, o czym mówią uczeni w piśmie, za najbardziej zdolną studentkę Royal College of Art in London. I ta Alicja, która z nami pracowała 2 lata temu w takim projekcie MUR, który był przy generatorze, gdzie zupełnie robiła inne rzeczy, ona się nam objawiła rok temu jako ta osoba od wycinanek. Jeżeli państwo to widzieliście w tej książce, No to mniej więcej wiecie, o co chodzi. Ja nie będę nie opowiadał o tych obrazach, bo to jest bez sensu, ale chcę tylko powiedzieć, że plakat, który jest no, taką zapowiedzią tego koncertu z tym napisem Żyjesz w Matrixie, no to jest to, czy to jest taki rodzaj opowieści. I to jest opowieść o Polsce, o współczesnym świecie, o naszych kompleksach, o naszych różnych dziwnych zachowaniach, ale jednocześnie o naszych zabawach, śmiechach i także naszych strachach i obawach, które są w dzisiejszym świecie bardzo realne. I myślę, że w tej tegorocznej Malcie, która, jak wiemy, ma takie hasło Armia Jednostki. Jeszcze nie powiedzieliśmy. Na razie delikatnie, było w tak zwanej główce, ale tak przemknęło. Tak. I mówił czyli nasz kurator, o nim będziemy jeszcze pewnie mówić, ale ta Armia Jednostki i to, co się zaczęło, co było początkiem myślenia, czyli jakby wojna i pokój, gdzieś też w tym koncercie w jakimś stopniu zostanie zwieńczy dotknięte całość. Tak, no zobaczymy. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Nie robiliśmy jeszcze takiego koncertu, no ale kiedyś trzeba zacząć. Ale tak podsumowując, rozumiem, że kompozytorów wielu, no wielu. Ile piosenek, prawda? Autorów tekstów Strauss, wielu. Johann, ojciec. Strauss, Johann, syn. Lechar, czyli prawdziwa operetka. Abba będzie. Będzie zespół Manam. Będą piosenki z słynnych musicali, takich jak Cats, czy jak właśnie już wspomniany przez Mateusza Aquarius z musicalu Hair. Ale będzie też Moniuszko, bo przecież jest rok Moniuszki. Więc usłyszycie państwo Prząśniczkę. Tak, usłyszycie Znaszli ten kraj. Pewnie jeszcze będą inne niespodzianki, nie wszystkie mogę wymienić. No i będzie kankan na koniec, także naprawdę będzie bardzo różnorodnie. Tak, słyszeliśmy właśnie pana dyrektora śpiewającego. Odważyłem się zaśpiewać, bo ja kocham śpiewać i uważam, że jestem śpiewającą osobą na co dzień. No, znamy się 29 lat, ale nigdy jeszcze nie słyszałam wcześniej dyrektora śpiewającego. Naprawdę? No naprawdę. No świetnie. Więc tak, wielu kompozytorów, wielu autorów tekstów, aranżer jeden czy wielu? Obok Mateusza, panie Mateuszu? Dwóch. Co najmniej dwóch, ale myślę, że warto potraktować tą konwencję, tak spojrzeć na nią holistycznie i pomyśleć o niej jako o takim barwnym ptaszku albo takiej wycinance, która składa się z różnych składowych i dopiero jako całość będzie w pełni, takim pełnym komunikatem. Wydaje mi się, że ten repertuar, który został wybrany moim zdaniem dosyć brawurowo, narzucił nam te zasady gry i po prostu im dłużej przyglądam się tym piosenkom, czuję, że będzie ciężej o tym mówić nawet post factum, niż po prostu tego posłuchać. No dobrze, to chwilowo więcej mówić nie będziemy, ja tylko jeszcze dopytam, czy jest jakaś jedna osoba, która spina cały ten, jak na razie jeszcze, gigantyczny projekt? Jest jakiś reżyser? Nie ma reżysera. Biorąc pod uwagę, że to koncert. Takim autorem scenariusza, że się tak wyrażę. Będę też ten koncert prowadził dla państwa i postaram się jakoś wszystkich artystów, jakby to powiedzieć, nie zanudzić swoją obecnością na scenie. No i tyle. Czyli również konferansjerem jest pan dyrektor. No to no same zaskoczenia w dzisiejszej nocy. No właśnie, kiedyś trzeba zacząć. Na starość człowiek wariuje. No świetnie. W takim razie mała ilustracja, mała, bo za dużo nie możemy ujawnić, ale dostaliśmy pozwolenie od pana Mateusza, żeby coś z tego koncertu, jakiś taki fragment, klimat przekazać, tak? Pozwolę sobie zaznaczyć, że to nagranie demo. Tak jest. Wersja robocza. Jasne. No jasne. Proszę nie regulować odbiorników. Nie, to już gotowa wersja będzie dopiero kiedy? 29? 9. Zgadza się. O 21 na klepisku, że tak powiem, czyli na placu budowy Teatru Muzycznego w Poznaniu. To ja tylko podpowiem naszemu reżyserowi dźwięku, czyli pani Irence, że to słowo ma nam będzie kluczowe. Bardzo proszę, raz, dwa i trzy. Domyślam się, że również bardzo różne stylistyki No, jeżeli słuchaliśmy słów, to pomyśleliśmy sobie również, że bardzo różne nastroje, bo z jednej strony poważne słowa, no bolesne, a z drugiej strony rytm, no wiadomo jaki. No, bardzo dziękujemy, to było zaledwie demonstracyjne przedstawienie. Więcej nie będziemy. Poczekamy do 29, panie Mateuszu. To był pański aranż, a reszta wiadomo, znany utwór. Przedmaltańskie wydanie Trójki pod Księżycem na łączach internetowych Michał Merczyński, dyrektor Malta Festiwal Poznań, a w studiu pan Mateusz Holak, muzyk, autor aranżacji utworów, które znajdą się w koncercie finałowym. Nie powiedzieliśmy, kiedy rozpocznie się festiwal. Otóż w pierwszym dniu, mówię za ciebie, Michale, w pierwszym dniu lata 21 czerwca. Zgadnij, kiedy to będzie precyzyjnie? Za tydzień, bo dzisiaj już jest piątek. Za tydzień. 14. Tak, już jest piątek. Tak, tak. Tak jest. A zakończy się 30, chociaż koncert finałowy odbędzie się 29. Wszystko państwo mogą sprawdzić w internecie, bo program już zapewne został opublikowany. Czy chcemy coś jeszcze dodać? Tak, jest. Do powyższego utworu, czy pędzimy dalej? Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest taki bardzo... powiedziałbym patriotyczny tekst Kory. Tak. Będą dwa utwory Manamu. Obydwa bardzo ważne moim zdaniem. I ten jest takim, no jednym z takich, to jest taki song Manamu, który ja uważam za bardzo ważny, chociaż pewnie nie jest on tak powszechnie znany jak te no właśnie, największe ich przeboje. Otóż to. Ale czy konkretny utwór zespołu Madame wybierał, jeszcze raz, autor scenariusza czy pan Mateusz, bo troszkę tak, się pogubiłam. Tak, tak. Autor scenariusza, zdecydowanie. Tak. No dobrze. Dobrze. To zamkniemy ten rozdział. Panie Mateuszu, zostaje pan z nami jeszcze? Oczywiście, bardzo chętnie. Fantastycznie. To teraz powiedzmy, że Malta promieniuje, zagarniając całe miasto. Centrum to jest Plac Wolności. Tak, panie dyrektorze? Tak, Plac Wolności. Wcześniej był to Rynek Poznański, taka troszkę mniejsza przestrzeń, znacznie mniejsza przestrzeń. Teraz już plac. Od ilu lat? No, myślę, że to będzie siódma edycja, kiedy robimy generator Malta na placu. O właśnie. Jest to taki największy obóz, jaki się rozbija w Poznaniu artystyczny na czas tych 10 dni, ponieważ z jednej strony jest to miejsce, a więc tam są dwie właściwie sceny, nasz bar, miejsca spotkań, relaksu, odpoczynku, miejsce różnego rodzaju aktywności. I to jest jakby ta infrastruktura, którą tworzymy. No i jest generator Malta, czyli projekt artystyczno-społeczny, który od 6 lat przygotowuje Asia Pańczak. I mamy z nią połączenie, panie dyrektorze. Mamy połączenie. No. Dobry wieczór, pani Joanno. Dobry wieczór. No tak, bardzo przepraszam, przeszkodziłam dobry panu wieczór. Dyrektorowi, ale chciałam już panią cześć, włączyć. Mhm. No. Cześć, dzień dobry. Bo przerwałam. A czy ja mogę też zadać, być w roli, że mogę teraz też jak Mateuszowi zadać Asi pytanie? Och, cudownie. Marzyłam o tym. Bardzo proszę. Ale nie o generator, tylko zapytam, jak się udała wczorajsza, bo to już jest dzisiaj piątek, wczorajsza akcja muzyczna na osiedlu Kopernika, bo tam orkiestra wykonywała różne fajne rzeczy. Jak poszło? Przyznam, że wspaniale. Wciąż jestem bardzo wzruszona, więc możliwe, że głos będzie mi trochę drgał. Już mówię w dwóch zdaniach, o co chodzi. Dzisiaj swoją premierę i premierowy występ miała pierwsza w Poznaniu Orkiestra Osiedlowa, wczoraj. Pierwsza w Poznaniu Orkiestra Osiedlowa Kopernika. To taka sytuacja, w której zaprosiliśmy mieszkańców i mieszkanki jednego z poznańskich osiedli, tych, którzy grają zarówno amatorsko, jak i bardzo profesjonalnie, grają na różnych instrumentach, jak i używają swojego głosu do tego, żeby być w przestrzeni, występować, żeby stworzyli wspólnie z nami właśnie tę orkiestrę. I po kilku tygodniach prób dzisiaj premierowy występ przed kilkuset mieszkańcami i mieszkankami osiedla, także no, było niesamowicie. Super. Jesteśmy również wzruszeni, dlatego że przyszło tak wielu sąsiadów, żeby posłuchać tego, co chcieliśmy im wspólnie zaproponować. No fantastycznie. Słowo osiedle jest tutaj bardzo ważne, bo na czym tak. polega generator? To jest tak, ogólnie mówimy, że to są takie akcje społeczno-artystyczne, ale polega to na tym właśnie, że włączają państwo no, maksimum społeczności miasta. Dokładnie tak. Czyli z jednej strony wychodzimy trochę z przestrzeni takich typowych dla kultury i sztuki, czyli z budynków instytucji kultury, z galerii, tworząc przede wszystkim sytuacje między blokami, w parkach, na dachach, ogródkach wieżowców, w ogródkach, dokładnie, w ogrodach społecznościowych, ale dzisiaj też w ogródkach różnych miejsc, które odzyskujemy, a które z różnych powodów są teraz opuszczone. Także to taka jedna perspektywa, a druga to zaangażowanie w różne tematy istotne społecznie i naświetlanie różnych problemów czy też miejsc osób, przede wszystkim osób i społeczności, które na co dzień jakby takiej możliwości nie mają i tworzenie wspólnie z nimi różnych sytuacji, przede wszystkim rozmowa i generowanie dialogu, bo nawet jeśli teraz jest to może czasami zbyt naiwnie wykorzystywane słowo, to my ten dialog wciąż rozumiemy bardzo tak głęboko, a jednocześnie też bardzo codziennie. Czyli chcemy generować sytuacje, w których ludzie mogą się ze sobą ponownie spotkać i po prostu porozmawiać, pomimo że są często z bardzo różnych światów, o różnych światopoglądach, różnych kolorach skóry, upodobaniach, wierze i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, mogą ponownie się spotkać, po raz pierwszy spotkać się, to jest dopiero wariant, powiedziałabym, ekstremalny, z jednej strony najbardziej taki elektryzujący, że właśnie ludzie, którzy nie znają się nawzajem, którzy nie spotykają się na swoich klatkach schodowych, czy w tych ogródkach przydomowych, nagle ni stąd, ni zowąd są w takim jednym momencie fajnym, takim społeczno-artystycznym, tak, prawda? Tak, i przyznam, że ta wczorajsza już orkiestra jest właśnie tego świetnym przykładem, ponieważ spotkały się faktycznie osoby o bardzo różnych upodobaniach muzycznych i przyznam, że to też było wyzwanie, żeby wspólnie zdecydować o repertuarze, który zagramy dla pozostałych sąsiadów i sąsiadek z osiedla, ale również dla tych, którzy przyjechali z całego miasta, bo to jest jakby kolejny z naszych celów, czyli żeby odkrywać dla mieszkańców różnych części miasta, dzielnice, które właśnie na co dzień kojarzą nam się na przykład z sypialniami, tak jak w tym roku na Ramowite. To takie odległe miejsce od centrum na mapie Poznania, a od właściwie zeszłego roku tworzymy tam wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami mikrodom kultury, odzyskując właśnie pustostan. Taki niewielki domek, który został wybudowany w latach 30. jako architektura też społecznie zaangażowana. I my dziś postanowiliśmy, pomimo że przez większość czasu on służył jednak jako przestrzeń mieszkalna, my zachowując pamięć o poprzednich mieszkańcach, jakby wykorzystujemy trochę tę przestrzeń, czy właśnie odzyskujemy do tego, żeby spotykać ze sobą mieszkańców przy różnych warsztatach, koncertach muzyki jazzowej, dbając o ogródek przepięknie kwitnący wokół tego domku. Tak, także takie sytuacje staramy się w generatorze tworzyć. Mhm. Bo wspomniał Michał Merczyński, że to wszystko gdzieś tam pączkuje, czy wychodzi właśnie z Placu Wolności, czyli rozumiem, że tam jest jakiś taki punkt startu, a potem to się rozprzestrzenia, właśnie tak jak ja z kolei powiedziałam, promieniuje na całe miasto. Tak to sobie można wyobrazić. Mówię o tym w taki sposób bardzo opisowy, bo zakładam, że może nas słucha ktoś, kto nigdy nie był w Poznaniu, kto nigdy nie był na Malcie i kto chciałby też to sobie jakoś wyobrazić i może właśnie przyjechać, zobaczyć, sprawdzić, jak to działa. Tak, to faktycznie wyjątkowe miejsce, to już taka utarta metafora, ale myślę bardzo trafiona, jest to serce z jednej strony festiwalu, z drugiej strony serce miasta, ale myślę, że też właśnie takie serce społeczne, ponieważ jest to miejsce, w którym bardzo często odbywają się różnego rodzaju manifestacje, ważne dyskusje i właśnie my w ten sposób o nim myślimy, ale też bardzo wiele różnego rodzaju świąt, koncertów i właśnie można powiedzieć, że zebraniem tych wszystkich elementów jest Plac Wolności w trakcie festiwalu, ale właśnie jest to też to serce, które właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, promieniuje na różne dzielnice i pozwala nam poznać różne też mniej oczywiste miejsca. Fantastyczne. Michał Mieszczyński. Chciałem dodać tylko jedno zdanie do tego, co powiedziała Asia o Placu Wolności, bo dzisiaj tam na przykład było Święto Kominiarzy. Wczoraj, przepraszam, oczywiście. Ale chodzi o to, że ten plac jest dla wszystkich. I rzeczywiście można tam spotkać i bardzo liczne grono czy grona osób, które na przykład protestowały w różnych sprawach dotyczących, nie wiem, czy polityki, czy życia społecznego. Odbywa się też, nie wiem, ostatnio chociażby turniej piłki plażowej. Jest Malta, która chyba najdłużej i najbardziej tak metodycznie, że tak powiem, wykorzystuje tą przestrzeń, bo ten nasz plac jest czynny prawie całą dobę, bo jak rano przyjdziecie Państwo na tai chi czy na jogę, zjecie śniadanie, potem się zaczynają debaty, koncerty, pokazy, spektakle, akcje społeczne, można robić też różne działania z dziećmi, z seniorami, a zakończyć wszystko silent disco do niemalże świtu w naszym namiocie, to pokazuje, jak ten walec się powoli gdzieś tam obraca, jak taka pozytywka, która gra na różnych tonach, ale po prostu nieustannie się obraca i pędzi. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć o tym, co podkreślić to, o czym powiedziała Asia, że w projekcie Generatora jest bardzo duży rodzaj otwartości na bardzo różne sytuacje. I chcę przeczytać jedno zdanie z takiego wywiadu naszego kuratora Nastio Moskito, który powiedział tak: Polska to była cholerna mekka kosmopolitycznego świata. Wracam do tej tradycji. On się odwołuje do takiego paktu, który został podpisany w Warszawie w 1573 roku, gdzie właśnie utworzono pewną absolutną równość religii. Prawda? I to otwarcie i ten rodzaj tolerancji i właśnie kosmopolityzmu i tego, że Polska była takim miejscem totalnego otwarcia, równości i szacunku dla innego, to jest coś do czego my się bardzo też chcemy odwoływać. Być może wbrew niektórym trendom, które się pojawiają w różnych oficjalnych stanowiskach, na przykład rządu, ale jednocześnie potrafimy o tym rozmawiać, dyskutować, przedstawiać swoje racje, zapraszać niemalże w jednym momencie na debatę i profesora Zybertowicza, który, jak wiemy, jest doradcą pana prezydenta Dudy, i godzinę wcześniej Adama Michnika, który jest zupełnie z innej strony tego świata idei, że tak powiem. Więc ale tradycję mamy wspólną, Dokładnie. Ten 1500 tak, któryś rok absolutnie. Gdzieś tam 73, tak, nas tak. spina. I do tego chcemy też w jakiś sposób nawiązywać i myślę, że te działania Malty, czy to w Generatorze, czy w Idiomie, czy w różnych, że tak powiem, obliczach, czy programach festiwalu, do tego dążą. Mhm. Tak, ja chciałam